क्या ये लोग देखते नहीं कि वो हर साल एक दो मर्तबा किसी आजमाइश में मुब्तला होते हैं, फिर भी न तो वो तौबा करते हैं और न कोई सबक हासिल करते हैं।